زمان موج بی آرام و سرکش که سرگردان به دریای فریب. مرا دیگر رفیق و همدمی نیست، به شهر ناب سامانی قریبا. چه بود از آن قرور بی دلیلت، آخر به دست صخره ساحل شکستی، موجب ولی خاموش و خسته با دست خود در هم شکسته. آری من آن کوه غرورم در ماده با اسفان شسته، موجب ولی خاموش و خسته با دست خود در هم شکسته. آری من آن کوه غرورم